Dzięki, Azimar. Thank you very much, Jeffrey. You're welcome. Assalamu alaikum. Bardzo dziękujemy. No, miło posłuchać znowu Jeffa Buckley'a. Dawno go nie słuchałem. Całymi latami, naprawdę. Także dziękuję, Mariusz, i do usłyszenia za tydzień. A tymczasem na trójkowym zegarze minęła już godzina czwarta. Czas na audycję Mikrokosmos. Let's go. your hand. Speed the rhythm, speed the band. This is the bright amphetamine sky. Jak to jest zrobić człowiekowi przyjemność taką jedną informacją, że 20 marca przyszłego roku Madrugada przyjedzie do Polski. I tak czytam Państwa komentarze. Audycja jest ułożona, tak prawie dokładnie ułożona. Może coś, jeden utwór się zmieni, może się przesunie coś, jakieś delikatne zmiany w programie zawsze mogą zajść, ale wyciągnąłem z torby płytę Madrugada ostatnią, podpisaną. No i tak sobie myślę, chyba ją zaraz zaniosę do odtwarzacza i może sobie posłuchamy tak po prostu dla przyjemności. Co? Będziemy przesłuchiwać nowe płyty. No ale dobra, będziemy przesłuchiwać nowe płyty, bo nowe płyty są interesujące i poszukiwanie nowych rzeczy zawsze sprawia przyjemność i tak też będzie w dzisiejszym Mikrokosmosie. Powtórzę znowu. 20 marca. Niebo w Warszawie, klub Niebo w Warszawie, jeszcze tam nie byłem. I Madrugada. Ktoś napisał w informacji, że w oryginalnym składzie. Jasne. Ale na ile to możliwe, w oryginalnym składzie Madrugada przyjeżdża do Polski. I to jest wielkie święto mikrokosmiczne. I pewnie się okaże, że nie tylko mikrokosmiczne, bo zgaduję, że jest w naszym kraju parę osób, które tym koncertem jest zainteresowanych. To dobre wiadomości na początek dzisiejszego Mikrokosmosu. Co z tą Madrugadą będzie? Może mnie Państwo przekonają? Zobaczymy. W każdym razie, Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na nową muzykę, prawie wyłącznie z płyt, które ukazały się albo wczoraj, albo przed tygodniem. No jeszcze może będą płyty, które się ukażą za jakiś czas, ale wszystko w swoim czasie. Na dobry początek Madrugada i utwór Salt z Industrial Silence, a w drugiej kolejności izraelski zespół Forest z 2 razy T na końcu. ale się pięknie ciepło zrobiło przez moment. No i to nagranie, które nam szóstka przyjaciół zmontowała wprost Izraela, trochę folkowo, ale i ten groove w muzyce też bardzo fajnie słyszalny. Forest, dwa razy T na końcu i debiutancki album tego izraelskiego zespołu. Pięknie to brzmi, przyznają państwo, no i ptaki zero za oknem. To muszę jeszcze powiedzieć, a będzie gorzej. Przecież może nie dziś, mam nadzieję, ale przecież będzie gorzej. To utwór, który był moim faworytem do rozpoczęcia dzisiejszego Mikrokosmosu, ale jak się okazuje, faworyt jest jeszcze trzeci i myślę, że on tę podstawową część rzeczywistości rozpocznie. Bardzo oczekiwana płyta. Powiem tylko nazwę zespołu, a państwo się ucieszą. Esben and the Witch. We'll be right back. album zapowiadany kilka tygodni temu i dzisiaj mogę powiedzieć, chętnie bym posłuchał z Państwem połowę tej płyty. Może nawet się uda w Mikrokosmosie, co nie znaczy, w dzisiejszym nawet, co nie znaczy, że płyta jest krótka, tylko są raczej, jest niewiele utworów, jest ich tylko albo aż 6. Myślę, że jeszcze spotkamy się na 2 utwory z nowym albumem, który nosi tytuł Nowe. Zespół berliński, jeśli dobrze pamiętam, no i cała seria koncertów. Tak już ktoś napisał, że na Madrugadę bilety kupione. Proszę się wstrzymać do poniedziałku, bo ja wtedy kupię w poniedziałek, więc... Wtedy już można, bo nie chciałbym, żeby się sprzedały, zanim kupię, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o koncerty dosyć odległe, to podobnie jest w przypadku SBN and the Witch. Zameldują się w Polsce 2-krotnie. Po raz pierwszy 8 lutego przyszłego roku w Poznaniu pod Minogą, no i potem po kilku koncertach za granicą wrócą do nas 9 marca jeszcze. W Pogłosie w Warszawie wystąpią po raz 2. No i piękna płyta. Nowe. Esben and the Witch. No to, to powitanie mamy za sobą. Teraz przejdźmy do bardziej przyziemnych spraw. Chociaż w tym przypadku myślę, że jest parę osób na świecie, które słysząc nazwę The Good, The Bad and The Queen powie, o tak, chcę posłuchać. Ja posłuchałem, wybrałem dla Państwa jedno nagranie, które trochę powie o tej płycie. Płyta jest raczej smutna, ale też jakoś mnie nie porwała. Co to jest? The Good, The Bad and The Queen. A pamiętają Państwo, 11 lat temu debiutowała taka supergrupa, w której między innymi Damon Albarn i Paul Simonon się znaleźli. I ta płyta była naprawdę taka do zapamiętania. Jak będzie z nową, to już Państwo sami ocenią. Enjoy it while it lasts, 'cause soon it will be different. Jak sobie słucham tej płyty, to przychodzi mi do głowy i wraca w głowie, w pamięci scena manchesterska, takie oderwanie trochę, takie trochę patrzenie z góry na świat, trochę oderwanie od rzeczywistości. Ten wokalista, który śpiewa tak trochę sam do siebie, prawie nie patrzy na ludzi. Takie skojarzenia przychodzą mi do głowy. The Good, The Bad and The Queen. Teraz będzie Rico. Rico jest z Montrealu, ale więcej szczegółów po piosence. Call me Rico. Tak się Rico nazwał. Naprawdę nazywa się Frédéric Pellerin. Madcap, kanadyjski zespół. Istnieje od kilku lat. Trzy płyty chyba już długo grające, nagrane. A wokalista tego zespołu postanowił trochę pojawić się w innej konwencji. Trochę bardziej folkowo, trochę bardziej bluesowo. Na pierwszym miejscu ulubieni artyści Tony Joe White, Elvis i John Lee Hooker. I taka jest ta płyta, może niezbyt bluesowa, taka stricte, bo taką stricte bluesową płytę ostrą to będziemy mieć za kilkanaście minut, Ale brzmi to nieźle i tak jak chyba rozmawialiśmy kiedyś na antenie, że ta kanadyjska muzyka to taka amerykańska muzyka, ale z domieszką czegoś dziwnego, czegoś innego, czegoś wyjątkowego, co niekoniecznie sprawia, że ta kanadyjska muzyka staje się charakterystyczna, ale jest, ma to coś. Już, They Call Me Rico, utwór nosił tytuł If You Should Leave Me. Dobrze, to a teraz Francja. Liminianias. Pamiętają Państwo taki zespół? Dwie osoby, ona i on, no i odrobina psychodeli. Tym razem wracają z dużą płytą, chyba dwupłytowe wydawnictwo, w każdym razie utworów bardzo dużo. To taki zbiór niepublikowanych wcześniej nagrań. Ja wybrałem po prostu jedno nagranie i myślę, że na ten mróz ktoś napisał na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Ktoś napisał, że mroźno u niego. No to będzie trochę z dzwoneczkami. Czekali Państwo, co się wydarzy dalej, ale to tylko, no nie powiem, że odrzuty, bo to by źle zabrzmiało. To są wybrane utwory niepublikowane wcześniej, chociaż to nagranie pojawiło się gdzieś wcześniej, ale razem z Silent Night połączone. Curse of Santa Claus, przekleństwo świętego Mikołaja. The Liminianias, wprost z Francji. To taka zapowiedź, gdyby Państwo chcieli więcej, to oczywiście zapraszam. Proszę się rozejrzeć, nowy album właśnie z podsumowaniem lat właśnie się pojawił. A teraz, skoro już tak skaczemy sobie z miejsca na miejsce, teraz będzie artystka, która urodziła się w Kopenhadze, potem mieszkała trochę w Berlinie, a aktualnie mieszka w Toronto. Od 5 lat wydaje albumy, 4 bodaj pojawiły się i bardzo bym chciał, by udało się Państwu wsłuchać w jej głos, bo te nagrania mają niezwykły klimat, tylko nie zawsze da się, nie zawsze jesteśmy na ten klimat gotowi, więc mam nadzieję, że się uda. Nazywa się Liza Bragneger. Sam nie wiem, jak nazywać tę muzykę, jak nazywać ten głos, jakie tutaj przymiotniki powinny zostać użyte, bo to i zimne nordyckie i gdzieś przez moment orientalne. Liza Brecknegger, już. Gdyby chcieli Państwo więcej, to płyta się ukazała, bodaj czwarta w dyskografii. Płyta nosi tytuł Holy Flavor i jest dostępna do posłuchania, przynajmniej za darmo, do kupienia. No to już tam troszkę trudniej. Dobrze, już. Liza Brecknegger, gdyby potrzebowali Państwo podpowiedzi, jak znaleźć, no to mikrokosmos.info.pl, czyli nasza strona na dużym portalu społecznościowym. Przy okazji podam adresy, bo widzę, że strona dzisiaj żyje, a poczta i SMS-y niekoniecznie. Może trzeba przypomnieć, że jest taki kanał kontaktu. 71335 to SMS-y, złotówka plus podatek i grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Zrobiło nam się melancholijnie. Kijów będzie. Posłuchajmy. Thank you. Gdyby mieć czas, gdyby można było zanurzyć się w tych dźwiękach, bo to tylko początek płyty. Dalej ta muzyka jest bardzo podobna, no, ani słowa, przez cały album. Gdyby tylko mieć czas, by posłuchać na przykład dwa razy z rzędu i żeby nikt nie przeszkadzał. Endless Melancholy, piąty czy szósty album już w dyskografii będzie. To są nasi przyjaciele z Kijowa. Po więcej zapraszam na ich bandcampową stronę do posłuchania jak najbardziej album w całości. A teraz będzie zespół, który na samym początku swojej kariery, czyli jakieś 30, 40 prawie lat temu, zdobył bardzo dużą popularność, no ale to był czas, kiedy muzyka punkowa miała swój czas właśnie, na początku lat 80. 7 lat minęło, 8 lat minęło, zresztą tak wydają płyty w ostatnim czasie, co 6-8 lat mniej więcej. Alien Sex Fiend. Kolejne wydawnictwo w dyskografii, 13, czy już nawet 14. Myślę, że parę osób zdążyło zapomnieć o istnieniu tego zespołu, a grają i mają się dobrze.